En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Endelig, kære lyttere, lykkedes det at få et program, hvor det ikke kun er mig, der sidder og kvidrer helt alene, fordi Mads Fuglede var forsvundet ude på jagtmarkerne i Ringkøbing-Skjern. Fordi nu er du tilbage, Mads, og nu kan du ovenikøbet kalde dig folketingsmedlem valgt i Ringkøbing-Skjern-kredsen. Tillykke med det, og inden du får lov til at få ordet, så vil jeg sige, at jeg ville jo gerne have skrevet et eller andet sted, at jeg anbefaler vælgerne i Ringkøbing-Skjern at stemme på Mads Fugle, men så tænkte jeg, det er simpelthen ikke sikkert, at det var en fordel for dig, så jeg lod være. Tak, David. Ja, de steder, du skriver, jeg tror ikke, de er så udbredte her, men så det er ikke sikkert på, at de vil have opdaget det. Men jeg er ikke sikker på det, men tak for det. Jeg har godt nok været i en helt anden verden, end der, hvor vi normalt færdes. Så jeg vil også sige, at jeg sad her i går og var kommet hjem fra det første gruppemøde med den nye folketingsgruppe i Venstre. Og vi blev færre, desværre. Og så kom jeg hjem der om natten og tænkte, gud, vi har kampagnesporet i morgen, og jeg må hellere få læst lidt op på det og kunne godt se, at jeg var kommet lidt bagud, så I må lige bære over med mig, hvis jeg er lidt rusten. Jeg har været meget ned, langt ned i det kaninhul, der handler om at føre valgkamp. Men jeg er sikker på, at du har gjort det godt i min fravær. Jeg har gjort mit bedste, som man siger, og så kan man jo ikke gøre mere. Men noget, jeg tænkte på, Mads, det er, at nu er der jo midtvejsvalg i USA næste uge. Det skal vi selvfølgelig mest tale om i den her udsendelse. Men midtvejsvalget foregår jo over hele USA, det vil sige nogle gange ind i de allerstørste byer, og nogle gange længst ud på landet. Og derfor tænkte jeg på, hvis nu vi skulle prøve at forestille os et sted i USA, altså et valg i USA, et sted i USA, som minder mest om Ringkøbing-Skjern, så var mit bud, men korrekt mig, hvis du har noget bedre, men jeg ville forestille mig sådan noget Iowa-agtigt noget, tror jeg. Ja, det tror jeg. Altså, Iowa er et godt bud. Iowa, Montana, Wyoming, sådan noget der, det ville være Ringkøbing-Skjern. Man skal bare huske, at Ringkøbing-Skjern er meget defineret af Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Og det mangler man lidt i de stater, vi lige har talt om. Så man kunne måske også godt sige Washington og Oregon. Men der er bare alt for mange hippier i de stater. Der er væsentligt flere, end der er i Ringkøbing. Dem har vi ikke mange af, simpelthen. Jeg har ikke set valgsættet endnu, men der går langt imellem, at man møder en, der synes, at Sikander Siddiq siger noget klogt. Så det er ikke... Det er ikke det Danmark, der bor her. Jeg vil sige en historie, som jeg læste, en lille historie, jeg læste om det danske valg, som jo kan være kedelig for en kandidat. Det var en kandidat for Enhedslisten nede i Sønderjylland, som hedder Sabrina Christensen. Sabrina Louise Christensen. Hun er fra Esbjerg, men bor nu på Frederiksberg i øvrigt. Hun vil nok være en, du vil betegne som lidt af en hippie. Men hun stillede altså op dernede, og hun konstaterede så efter et ikke særligt succesrigt valg, at end ikke i den kreds, altså den skole, hvorpå hendes egen familie havde stemt, havde hun fået mere end 2 stemmer, så nu vidste hun, at der var medlemmer af hendes egen familie, der ikke havde stemt på hende. Det må ikke være ret sjovt at have det sådan, men det er ikke alle egne af Danmark, der er lige parat til at miste deres private ejendomsret, og det måske er det bestemt også en af de egne. Godt, men igen, tillykke med valget, Mads. Hvis vi, hvis vi går til det amerikanske midtvejsvalg, som jo altså er på tirsdag, og som jo i danske medier i sagens natur har fyldt mindre, end det normalt ville gøre, fordi dansk folketingsvalg selvfølgelig altid overtrumfer udenlandske valg med god grund, da det jo var Danmark, der havde valgt først her. Men kigger vi på det, Mads, så har vi jo talt om det siden ja, i hele det her år, og lad os bare lige tage to sådan hovedoverskrifter på valget frem til sommeren i år. Der så det ud, som om republikanerne ville cruise til en sikker sejr i både senatet og i huset, og sådan set også ude i de lokale guvernørvalg. Så skete der det dramatiske, at højesteret går ind og fjerner retten, den føderale ret til abort for amerikanske kvinder. Det ændrede totalt dynamikken, og i en periode så det ud til, at demokraterne i hvert fald med en stor sandsynlighed ville øge deres forspring i senatet, altså få en sejr ved senatsvalg, måske endda indhente det forspring, som republikanerne så ud til at have i huset. Så skete der igen noget for en 3-4 uger siden, der begyndte det at ændre sig en gang mere. Der var det som om et stort flertal af amerikanerne skiftede fra at være meget opsat på det her om abort, til i stedet for at skifte til det, som de fleste valgkampe altid handler om, nemlig folks egen økonomi, energikrisen, inflationskrisen. Og det betyder, at status lige nu her en uge før, eller mindre end en uge før valget, det er, at det ser ud som om republikanerne altså med ret stor sikkerhed vinder flertallet i huset, men de ser også ud til nu at have et lille forspring i senatet. Det er sådan en status, Mads, som det ser ud, hvis vi kigger helt overordnet på den nu. Ja, der er en rød bølge på vej, skriver alle de her, der laver meningsmålinger. Den er ikke sådan voldsom, men den er stor nok til, at det scenarie, du taler om, at det meget vel kan blive virkelighed. Og det er jo det er jo ret specielt, hvis man kommer i den situation. Jeg tror, man skal huske, at selvom målingerne har været meget, meget tætte, så det, der kan ske ved sådan nogle midtvejsvalg i USA, det er, hvis der er en tendens, der sådan slår igennem i hele landet, og selvom den er lille, så kan den få en meget, meget stor konsekvens. Og man skal huske jo, at det repræsentanternes hus, der er det alle medlemmer, der er på valg. Det er de hver andet år. Og især i huset kan de sætte sig dybe spor, hvis det er sådan, at der kommer bare en lille bølge, hvis bare den findes i hele USA. Og der var tidligere en bølge, der gik den vej, at forsvare kvinders ret til en føderal abort, at det var en føderal rettighed, at kunne få foretaget en abort i USA, det så i den grad ud til at løfte det demokratiske parti i et valgår, hvor det som regel er svært at være på præsidentens hold, uanset hvilket parti man er fra. Men den tendens er muligvis vendt så voldsom, at republikanerne har virkelig fokuseret bare på, om det her valg ikke kan blive det, hvor de kan sætte hele scenen til næste præsidentvalg, og selvfølgelig få forpurret den politiske dagsorden, som demokraterne måtte have. Forleden dag, der skulle præsident Joe Biden der meddelte han ville holde en stor tale op til midtvejsvalget, og denne tale ville, forstod man inden han skulle starte talen, og sådan endte det også, handle om, at det der er på spil ved det her valg på tirsdag i USA, det er ikke bare, hvem der bliver medlem af senatet og huset, og hvem der bliver valgt lokalt. Nej, det er selve det amerikanske demokrati, lod han med. Jeg forstod det var demokratiet, som sådan. Ja, præcis, ja. Det var selve demokratiet, og der læser jeg så et sted, Mads, ret interessant, at Bernie Sanders desperat ringer til Det Hvide Hus adskillige gange for at sige, det er altså ikke det, du skal tale om denne her gang. Du skal tale om folks private økonomi. Du skal hjælpe folk med at få et håb om, at de kan betale deres elregning, deres varmeregning, deres benzinregning og alle de her ting, ligesom vi kender i Europa og Danmark. Men Biden holdt fast. Lad os bare lige høre et klip fra den her tale, der altså stort set kun handlede om demokratiet og om den frygtelige Donald Trump og hans støtter. Prøv at høre her. You know, American democracy under attack because the defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election. He refuses to accept the will of the people. He refuses to accept the fact that he lost. He has abused his power and put the loyalty to himself before loyalty to the Constitution. And he's made a big lie, an article of faith in the MAGA Republican Party, the minority of that party. Ja, Mads, her kan du høre, det var godt nok opløftende. Hvis han var sættet op her i skæren, så havde han havde blæst lytterne bagover, og de var alle sammen løbet ud på gaderne og råbt, demokratiet er i fare, stem på Mads Fuglede. Ja. Man kan jo godt høre her, at Joe Biden ikke er nogen stor taler længere. Ja. Og det er et dumt emne. Det er meget, meget dumt at tale om abstrakte emner i politik. Det skal man være ret forsigtig med. I mange af de stater, hvor det er tæt nu, eksempelvis i Pennsylvania, som vi har talt om mange gange, mm-hmm. og det er jo sikkert talt videre om det i mit fravær, David, og i Arizona og flere steder, hvor man er altså i et meget, meget tæt opløb, der havde man jo håbet, at enten ville Biden holde sin mund, eller også så ville han ikke sige noget dumt. Og det er som om, at det havde han svært ved at lære af. Biden, kunne jeg forstå på de artikler, jeg læste om Bernies forsøg på at få fat i ham. Han fik ikke fat i ham, Bernie Sanders. Han prøvede at få fat i ham og tale med folk i Det Hvide Hus. Altså, han siger, at det var ikke noget, han sagde offentligt, Biden. Undskyld, Bernie, men det har han sagt til mange journalister off the record, at det bliver dækket tæt. Han er også enig i, at det amerikanske demokrati er truet og alle de her ting og sager på grund af Trump, som vi har talt om 1000 gange. Men lige nu handler det om at vinde det valg på tirsdag, og vi ved fra alle meningsmålinger, at lige nu der er folk ikke optaget af det, du kalder et abstrakt emne, men de er optaget af den her vinter, de står indenfor. Skulle vi gå tilbage til de delstater, du lige nævnte, som kunne minde mest om Ringkøbing Skjern. Altså folk, der sidder i Iowa og Wyoming og kolde steder, rent du sagt, sidder, det var det Bernie sagde, og tænker på, har jeg råd til den her vinter? Altså, nu skal jeg ikke, fordi jeg har talt meget om mit eget valg, men jeg kan godt fortælle dig, at et af de steder i Ringkøbing Skjern, hvor man har det lidt hårdt, det er en by som Troldhede, som der nok ikke er så mange danskere, der kender, for det er ikke så stor en by, men man kender den måske, fordi de laver de der sikringsplader mod brand, der hedder Troldtex, som man kan sætte op i loftet. Men Troldhede by har meget dyr varme. Det at varme et almindeligt parcelhus op i Troldhede, det koster nu mere end 30.000 kroner om året, og det er en stigning, som er meget, meget voldsom i forhold til eksempelvis Hvide Sande, der ikke ligger så langt væk, hvor det koster 4.000 kroner om året. Og hvis jeg var stillet mig op i Troldhede i den her valgkamp, og havde talt om demokratiets fremtid, så er jeg ret sikker på, at reaktionen ville have været, at vælgerne ville have vendt imod mig. Mod sig. Fordi de ønsker, at jeg taler om det, der er deres problem, nemlig at hvis man har et hus i Troldhede, så er det ikke noget værd, fordi varmeregningen er blevet så stor på det hus, og hvis man sidder i det som folkepensionist, så har man overhovedet ikke råd til at sidde i huset længere. Hvis jeg havde stillet mig op der og talt, det er bare for at komme en sammenligning, hvor dumt det er, det Biden gør, og hvorfor Sanders ringer til ham desperat og prøver at få ham til at fatte, at du skal ikke holde det, jeg kalder en abstrakt tale. Du bliver nødt til at tale om folks nære problemer. Hvis jeg havde gjort det, så var det også gået mig elendigt i de områder, for der er ikke noget værre end i politik, end når man oplever politikere, der ikke forstår den hverdag, folk er i, og det er derfor, den her tale har været helt, helt skæv. Og den ser bestemt heller ikke ud til at hjælpe de demokrater, der stiller op rundt omkring. Vi vender lige tilbage til et par af nøglevalgene om et øjeblik, Mads, men lad os lige også tage tidligere præsident Barack Obama, klart den mest populære demokrat, der findes i USA stadigvæk. Han er sendt rundt i de afgørende svingstater, eller han har valgt selv at sende sig selv rundt i de afgørende svingstater. Han har været i Georgia, han har været i Pennsylvania, han har været mange steder i det hele taget, han er meget aktiv de seneste uger, og han er, kan man høre, når han holder tale til de her valgrallies i topform. Ham kan de godt lide at høre på. Han talte om lidt det samme, Mads, men med en lidt mere ironisk distance eller humoristisk distance. Lad os lige prøve at høre et klip med Obama. Det her, det er fra et valgmøde i Georgia. First time I ran for Congress. I was already in the state legislature. I ran for Congress. I lost the primary by 30 points. Got whooped. Whooped. It was embarrassing. Had to go out the next day. Had a big L on my forehead. And let me tell you, I was frustrated too. You know what I didn't do though? I didn't claim that the election was rigged. I didn't try to stop votes from being counted. I didn't incite a mob to storm the Capitol. I took my lumps. I figured out why my campaign hadn't connected to voters. I tried to run a better race the next time. And by the way, I won the next time because that's how our system works. Ja, her kan du tale om, at ekspræsident Obama både får nævnt problemstillingerne omkring Trump og stormløb på kongressen og alt det her, men meget hurtigt går videre til en central pointe, nemlig når man taber, så skal man næste gang komme med en bedre kampagne, så man kan vinde. Altså en optimistisk dagsorden kommer han i virkeligheden med. Det kunne Joe Biden lære en hel del af. Ja, ja. I den grad, det er jo så underligt at sidde og høre på... på Bidens tale her, ikke bare fordi han ikke er nogen stor taler længere, men han i forvejen virker han, som om han ikke helt er med på alt, hvad der foregår omkring sig. Og det her, det forstærker jo bare det der indtryk, og det må provokere mange vælgere derude, at præsidenten ikke taler om det, som de alle sammen taler om i USA, fordi de føler rigtig mange steder, fordi man bruger så mange penge på at køre i bil, i USA, så er der rigtig mange, der føler, og det at varme et hus op i USA er også det samme regnskab, som man oplever i Troldhede, så der er mange, der føler, at præsidenten simpelthen ikke aner, hvad der rører sig blandt folk, og det er uklogt. Mads, inden vi lige går ind i et par af de enkelte valg, så kan vi vel lige så godt slå fast, at hvis det billede, vi har lige nu, også bliver valgresultatet på tirsdag, altså at republikanerne overtager magten i både huset og senatet. Vi skal lige huske på, at senatet er især tæt, så det er, ikke, det er lidt mere iffy, hvad det ender med. Men det ser ud som om tendensen, momentum, går i det, du kaldte en rød bølge før. Hvis det ender sådan, altså hvis det ender med flertal til republikanerne i både senatet og i huset, så er Joe Bidens muligheder for at få succes i de næste par år virkelig svage. Ja, så skal han i hvert fald få succes, ligesom demokraterne oplevede det efter højesteretsdommen i sommer, hvor hvor der sker noget udefra, som skaber en masse energi blandt de vælgere, som i overvejende grad er det demokratiske partis vælgerkorps. Og det er jo svært at planlægge efter. Vi ved, at republikanerne har med det ikke sådan særlig stærke lys, Kevin McCarthy, ham der nok bliver den næste Speaker of the House, altså flertalsleder i repræsentanternes hus, der har man lavet et program blandt republikanerne, der hedder det Commitment to America. Jo. Jo. Og det program handler jo i al væsentlighed om at forsøge at lave sådan en landingsbane for Trump-synspunkter anno 2016, som skal handle meget om lavere skat og sikkerhed langs grænsen og alle de her emner, der var populære for republikanerne i 2016 og førte til, at de overraskende vandt præsidentvalget dengang. Det vil man gerne lave en landingsbane, og så skal man huske, at der kommer også til at ske noget ved nogle af de andre dagsordner, der er derude. Efter skoleskyderierne i Uvalde i Texas, der har der været en vis succes med at få kigget på, ikke våbenloven som sådan, men noget af alt det, der er omkring det at eje skydevåben i USA. Det tror jeg dør ret hurtigt, hvis der bliver et republikansk flertal. Man har et føderalt forsøg på at lave en grøn omstilling i USA, med føderalt pres på delstaterne. Det kommer helt sikkert også til at standse, hvis republikanerne får flertallet i bare et af kammerne. Og så er der jo hele den debat, der er omkring abort, hvor de to partier forsøger at bruge det føderale lag til at styrke den position, de hver især synes er den rigtige i republikanernes tilfælde, at delstaterne skal have lov til suverænt at bestemme her selv, og hos demokraterne, at det skal være lige modsat. Så der er mange af de store dagsordner, som fylder noget af det føderale landskab i USA, der bliver meget påvirket af det her resultat, der kommer på tirsdag. Vi skal også lige, Mads, igen inden vi vender tilbage til et par af nøglevalgene, så skal vi nævne en anden kolossalt stor historie fra det politiske liv i USA her i den forløbne uge, nemlig det drama, voldsomme drama, der udspillede sig i San Francisco i Californien, da en, kan vi godt kalde en forstyrret mand, en 42-årig mand, David DePape, kanadisk statsborger, en mand, der er faktisk gået fra at være langt ud på den amerikanske venstrefløj, hippie, alverdens ting og sager, til at han pludselig i stedet for er blevet røget helt over på den anden side, helt langt ud til højre, præget af konspirationsteorier osv. osv. Han bryder ind i Nancy Pelosi's hjem. Nancy Pelosi er ikke hjemme. Det er i stedet for Nancy Pelosi's 82-årige mand, Paul Pelosi. De kommer i håndgemæng, den 82-årige og den 42-årige. Undervejs lykkes det af en eller anden årsag, Paul Pelosi, at overbevise sit mand, der overfalder ham, om at han skal på toilettet. Ud fra toilettet får han tilkaldt politiet. Paul Pelosi, da han kommer ud igen fra toilettet, der overfalder David DePape ham simpelthen med en hammer. Det er et meget voldsomt overfald. Det bliver filmet på overvågningskamera. Der er også sådan nogle bodycams på politifolk, der når ankommer, der ser noget af det, der sker. Paul Pelosi er hårdt såret på nuværende tidspunkt. Han blev opereret her natten til fredag, tror jeg det var. En voldsom sag, hvor det står klart, at ret klart i hvert fald, at målet, som David DePape havde, det var Nancy Pelosi, som han angiveligt skulle have sagt, at han ønskede at smadre knæskallerne på, således at hun skulle rulles ind i kongressen på en rullestol til skræk og advarsel for alle andre. Altså et meget dramatisk øjeblik, som så bliver endnu mere dramatisk, fordi nogle folk i det republikanske parti, også højtstående folk, antyder, at der er mere i den her historie, end det, jeg lige har fortalt nu. Ja, og de spekulationer spekuleres der jo meget i USA. Det er en fuldstændig absurd historie, det her. Og den hænger jo direkte sammen med angrebet på kongressen i sin tid. Det er det, der er en af spekulationerne. Hvor meget det hænger sammen på den façon. Men det her med at opleve den type politisk motiveret vold i USA, er selvfølgelig noget, der bekymrer rigtig, rigtig mange. Og vi kan se den her sag, den en af dem, der var ude og sige noget, det var Elon Musk, der på alle måder tager en endnu større rolle i den amerikanske offentlighed de her dage, han har gjort tidligere, fordi hans længe varslede køb af Twitter er nu kommet på plads, og han er faktisk en af dem, der i sin tweet deler, at der er måske mere i den her historie, end vi hører om, hvorefter han linker til en meget tvivlsom nyhedshistorie, altså fra et meget tvivlsomt medie, hvor i der blandt andet spekuleres i, at det kunne være, at denne Paul Pelosi, altså Nancy Pelosi's mand, havde et homoseksuelt forhold til den her mand, og at det var sådan en historie, der gik galt. Den har han trukket tilbage igen, Elon Musk, men den nåede at blive delt af mange mennesker. Så det her, det er sådan en giftig sag i amerikansk politik, kan vi roligt sige. Ja, man kan sige, konspirationsteorier er der altid mange af i USA, og Elon Musk er jo, altså, nogle gange forundres man over, at han er kommet så langt i livet, som han er, med de ting, han twitter. Men ikke desto mindre, så er det fokus, der er kommet på den her sag, trods forsøgene på at afspore den, jo en ret trist fortælling om en mand, der er sunket fuldstændig ned i i at blive radikaliseret i det nonsens, som har opstået omkring Trump i lang tid, og nu er blevet til selvtægtsmand på den façon, han er blevet. Det gør mig så ondt, da jeg læser om det her. En konsekvens af den her polarisering og den voldsparathed, der i stigende grad eksisterer i amerikansk politik, ser vi i Pennsylvania. Så lad os vende øjnene mod Pennsylvania, fordi jeg læste i New York Times forleden dag, at over halvdelen af de counties, altså amter i Pennsylvania, altså over halvdelen af dem, har ikke kunnet finde en lokal formand for de valgtilforordnede. Der er simpelthen ikke nogen i over halvdelen af de her stater, der er parat til at træde ind, og det er jo både demokrater og republikanere, som er parat til at træde ind som lokal formand for de valgtilforordnede, fordi det er det job, der plejer at være. Det kan jo bare se på et dansk valg, et job, som alle ser op til og synes er dejligt, at folk påtager sig. Der er ikke nogen, der kritiserer de valgtilforordnede. Her i Pennsylvania, bare som et eksempel, er det nu så polariseret, at folk tænker, at det er ikke værd i mit almindelige liv som familiemenneske, som i mit erhverv, i mit job, i min karriere, er det simpelthen for ubekvemt, for farligt, for ubehageligt at tage det job. Det er jo også en konsekvens af den her meget voldsomme debat, der er overalt i USA. Ja, og man ingen gider jo at være aktiv i det her, hvis man risikerer at blive rullet ind i noget, hvor man pludselig skal være med til at undergrave en demokratisk valghandling, eller risikere, at der kommer et enormt pres på en, eller folk, der opsøger en derhjemme, fordi man blot ønsker at hjælpe med at afvikle et valg som valgtilforordnet. Det er jo egentlig det, vi taler om. Lad os så prøve at gå ind på nogle af nøglevalgene, som vi har talt meget om, og du nævnte også før, Mads, at jeg sikkert har talt om Pennsylvania-valget i de sidste par uger, hvor du ikke har været med. Det tror jeg nok, jeg har, men jeg er faktisk ikke helt klar på det. Men lad os lige se på Pennsylvania, fordi det er jo et af nøglevalgene, fordi der er et sæde ledet som senator, den siddende senator, som er republikaner, genopstiller ikke, så det er sådan et sted, hvor der virkelig er kamp om valget. Det ville dog ikke være, hvis det ikke var en svingstat, Pennsylvania. Men det vi kan se, det er, at Mehmet Oz, Dr. Oz, han har stort set, dog ikke helt, men stort set indhentet John Fetterman, den demokratiske kandidat, efter at Fetterman for bare et par måneder siden førte med nogle gange 10-15 procentpoint, så er vi nu nede på et par procentpoint forskel, men helt tydeligt med momentum i Dr. Oz's retning. Det blev forstærket momentum til Dr. Oz efter den famøse tv-debat mellem de to, og det tror jeg var, mens du ikke var med, Mads, hvor man kunne simpelthen se, at John Fettermans helbredsproblemer, altså evnen til at kunne høre, evnen til at kunne formulere sig, er tydeligt udfordret. Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget du har gjort ud af det, men i mit fravær, men det var jo det lidt, jeg kunne nå at følge med her på sidelinjen, så fyldte det i hvert fald meget der, hvor jeg orienterede mig, at Fetterman jo var mere ramt af sin blodprop, end jeg også havde troet. Der har hele tiden været de her historier om, at han stadigvæk skulle have lidt hjælp til at formulere sig rigtigt og så videre. Men jeg synes også, det virkede som om, at han skulle have hjælp til sådan at få sine tanker til at hænge ordentligt sammen. Ja. Og det er nok det sidste, mere end det sproglige, som jeg blev mærke i, da jeg sad og så de her lange sekvenser fra debatten, hvor Fetterman tydeligvis har meget, meget svært ved at sætte ord på det han mener, og heller ikke er i stand til rigtigt at levere de indøvede angreb, som man også har forsøgt at få ham til at lære. Og det gør mig selvfølgelig meget trist, fordi han er jo ikke en mand, der er færdig med at rekommendere oven på sin blodprop. Og det, vi skal huske på, og det udnytter doktor også, ikke direkte, han gør det i stedet for ved at lade andre gøre det, men det er jo egentlig sådan ud fra en kynisk politisk betragtning naturligt nok. Vi husker tilbage, at et af John Fettermans store sådan, virale sejre på nettet i den her valgkamp, som også gav ham et løft, det var, at han gjorde voldsomt grin med doktor Oz, da doktor Oz havde lavet en video fra et supermarked, et dyrt supermarked, hvor han... for at illustrere inflationen, samlede varer ned fra grøntsagshylderne, for at vi lave en crudité, altså et fransk ord for en veggie tray, som det hedder på lokalt amerikansk. Den seance, den har Dr. Oz's venner nu sagt, hvis nu bare, så jeg i en reklame, hvis nu bare John Fetterman en gang imellem havde spist en grøntsag, så kunne det være, at han ikke havde fået sit slagtilfælde. Det kan man sige, det er en hård valgkamp, men John Fetterman har jo retfærdigvis også været meget hård ved Dr. Oz. Det har han, men jeg tror, når man er i den situation, som Fetterman er i, så skal også kampagnen lade være med at bære ved til det bål. Jeg tror bare, de skal lade det køre af sig selv, fordi jeg tror, mange mennesker, også dem, der er meget sympatisk indspillet over for Fetterman, var lige så chokeret, som jeg var, da jeg sad og så det. Og jeg følger godt med, og var slet ikke klar over, hvor meget man egentlig havde dækket over, hvor svag Fetterman var. Og det er jo det, som... det er jo den kunstige virkelighed, som sociale medier kan skabe. Var du ikke også overrasket, da du sad og så det, David? Havde du overhovedet fanget, hvor svækket Fetterman var? Nej, vi havde jo to, om man så må sige, runder i det, fordi vi havde jo første runde, som var for et par uger siden, hvor John Fetterman bliver interviewet af, jeg tror det var ABC News, altså i hvert fald en af de store amerikanske tv-stationer, hvor de jo fortæller, at Fetterman undervejs i interviewet, altså før interviewet, havde bedt om, at de spørgsmål, som den kvindelige journalist, som var meget venlig, stiller til ham, at dem skulle han kunne læse på en stor skærm bagved, fordi han havde lidt svært ved at fange tale. Så det var sådan første advarsel om, at det var værre, end vi troede. Debatten, der må jeg er helt enig med dig, Mads, der var det overraskende, at vi havde altså at gøre med en mand, der reelt er hårdt svækket af sit slagtilfælde. Og meget over, vi havde regnet med. Ja. Vil du stemme på en mand i den forfatning? Det tror jeg ikke, nej. Fordi jeg tror, jeg ville tænke, han har jo selv sagt, jamen til januar, der er jeg parat igen, men samtidig har han ikke ville offentliggøre sygejournaler, som der jo, man jo ofte gør i amerikansk politik, skal vi huske på, det er ikke normalt i dansk politik, at man beder om at se politikernes sygejournal, men det er ret normalt i amerikansk politik, det har han ikke ville gøre, så jeg kan godt forstå, at vælger, at sådan ville jeg også selv have det, vi tænker, er han frisk nok til at kunne tage et så vigtigt job, eller gambler vi? Vores... Jeg tror, jeg vil tænke, for din egen skyld, kære ven, så stemmer jeg på din modkandidat. Og selvom os er tæt på Trump, så er os jo frisk, og selvom Trump godt kan lide ham, så er han ikke på den måde Donald Trump også. Men... I kan i hvert fald sige, Mads, at valget der, det ser ud til at være det, som man... Tæt. Man på 538-site, der beskæftiger sig med meningsmålinger big time, kalder dead heat, altså at vi kan ikke afgøre det. Det er så tæt. Så det er en af de afgørende ting, falder nu til Fettermans fordel i sagens natur, kæmpe sejr for demokraterne omvendt. Og vi har talt om Fetterman i det her program, som en, der var en mulig præsidentkandidat udfordrer. Og jeg tror, som man siger på den nuværende præsident, Så bliver det ikke en god fortælling, hvis man bliver ved med at snakke om Fetterman i den rolle. Lad os gå til et andet, Mads, som vi også har talt meget om, nemlig Georgia. Fordi i Georgia sker der stort set det samme. Det er meget tæt. Den siddende senator, som kun har siddet siden starten af 2021, fordi han blev valgt ind ved et suppleringsvalg, han er altså på valg igen, det er Raphael Warnock. Også en meget interessant figur, sort mand, prædikant osv., som altså sidder der på nuværende tidspunkt. Han er udfordret af Herschel Walker, som vi også har talt meget om, tidligere fodboldstjerne. han virker ikke, synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, som en traditionel, stærk, vidende politiker, men ikke desto mindre, Mads, så står det også lige i Georgia. Det er faktisk sådan, at lige nu ser det ud, som om Walker har the upper hand. Ja, det, altså jeg så en måling her i morges, to målinger, der gav Warnock sejren, og så så jeg tre, der gav Walker sejren. Så det er så tæt, som det overhovedet kan være. Det er et valg, hvor det i højere grad er republikaneren Herschel Walker, der har været under angreb, ikke mindst for sin søn, der er meget vred på Herschel Walkers måde at være far på, især, og Warnock, der jo var der overraskende er vokset godt ind i rollen som senatsmedlem. Men Walker er den, der nok har den bedste vælgerbase, hvis man skulle vinde et valg i Georgia. Vi taler jo helt om Georgia som en stat, der er på vej til at blive mere og mere demokratisk sindet. Det så vi så sent som ved det seneste præsidentvalg, hvilken effekt det kunne have. Mm-hmm. Men der er mange socialkonservative stemmer i Georgia, og der er også mange af dem, der stemmer demokratisk, som er socialkonservative. Det skal man ikke undervurdere betydningen af, at det kan godt være, at de er demokrater, men mange af de synspunkter, som man finder hos republikanske kandidater, de flugter meget godt med store dele af den demokratiske vælgerbase også. Vi skal også lige huske på, at i Georgia, det har vi også talt om tidligere her i programmet, der er der et andet valg, der tiltager sig meget opmærksomhed, ikke bare i Georgia, men i hele USA, fordi en af demokraternes store håb for fremtiden, nemlig Stacey Abrams, hun stiller op dernede som guvernør, og hun ser ikke ud til at have en chance mod den republikanske modkandidat. Hun ser ud til at tabe stort. Ja, Stacey Abrams er nok færdig som den her up and coming, alle taler om i det demokratiske parti. Med det nederlag, hun får her, så tror jeg, hun vil finde vejen ud af sådan nationalpolitik i USA. Vi skal lige nå en sidste af de afgørende senatsvalg, og afgørende fordi det er et af dem, hvor man har set, kan det her tippe. Det er i Ohio, igen en republikansk senator, der træder tilbage, altså et åbent sæde, om jeg så må sige, der er oppe, og der har republikanerne J.D. Vance, støttet af Donald Trump, tidligere berømt, ja, den stadigvæk for en bog, der beskrev hans vej ud af bunden af det amerikanske samfund i Ohio, J.D. Vance. Han stiller op, og modkandidaten er Tim Ryan, demokraten. Her har det tippet lidt op og ned igennem noget tid, men som det ser ud lige nu, så ser det ud som om, at J.D. Vance er favorit til at vinde det senatsvalg. Jamen i lang tid, Ryans kampagne var jo i lang tid et longshot, på grund af Ohio har bevæget sig en del. Den er ikke helt så meget en svingstat, som den har været tidligere, så ikke ud til at være det i den her, ved det her midtvejsvalg. Og det har hele tiden været tæt mellem de to kandidater, og historien har handlet meget om, at Ryan kunne holde valget tæt, og hvis man kunne blive ved med det frem til valgdatoen, så havde man en mulighed. Man skal bare huske, at der er ikke ret mange målinger, hvor Ryan på noget tidspunkt har ført. Så det er sådan noget med, at når Vance har 45% opbakning, så har Ryan ligget på 42. Og der har hele tiden været et valg, som lignede et, hvor Vance måtte sige sig at være favoritten, har været det i alle målinger, men Ryan blev ved med at være inden for sådan en, det man kalder en statistisk mulighed for, at hvis der sker noget til sidst i valget, så kan det måske lykkes for ham. Og det, der nok har været spekulation med mange, er, at man opfatter Vance som sådan en lidt ustabil kandidat, og som en del af Trumps kandidathold, en, som man gerne hos demokraterne så tabe, fordi det ville sende signal om, at Trumps opbakning ikke ville have så stor en effekt, som Trump gerne selv vil se, Og man kunne også godt møde republikaner, der havde det på samme måde, som er ked af Trumps store indflydelse i deres eget parti. Så det her bliver om noget et valg, der også kommer til at handle om, hvordan man har det med Donald Trump. Og hvordan man har det med Joe Biden. Selvom han ikke på samme måde transformerer al politik i USA, så er det klart, at det her er også et billede på, at en afspejling af, at Joe Biden simpelthen ikke ser ud til at kan hæve sig over i de bedste af de bedste måneder en opbakning i de der approval ratings på, hvad skal vi sige, 42-43%, når det står bedst til. Han er låst fast cirka på det niveau. Det er Trump i øvrigt også, når man ser på målingerne sammen, det er cirka samme, kan vi godt sige, lave opbakning. Så der er ingen af de to partier, der i øjeblikket har sådan en førerfigur, som ser ud til at kunne løfte populariteten. Det er også derfor, tror jeg, at det her valg, vi ser til senatet og til huset og til guvernørposten og til delstatsparlamenterne, det er de fleste steder, så den er ret tæt. Jamen, det bliver et tæt valg, og hvis der sker et eller andet skuld til sidst i den modsatte retning, så kan det gå den anden vej ret hurtigt. Det gør det jo bare spændende, at det er så utroligt tæt et valg. Jeg tror ikke, at nu har vi talt meget om det her med, hvad betyder det for den dagsorden, demokraterne gerne vil fortsætte med at arbejde på op mod valget. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at det kan godt være udmærket for demokraterne at miste det føderale flertal, fordi selvom Kevin McCarthy nu kommer med sit commitment to America ind på scenen, så betyder det jo også, at man måske kan komme videre end Joe Biden, når det handler om at gøre sig klar til næste valg, og det er der nok mange demokrater, der oven på den her store demokratitale, tænker, at lad os nu få fokuseret på, hvem der skal være vores reelle næste præsidentkandidat. Inden vi når dertil, Mads, så lad os lige slutte det her program med at tale om en gammel veninde af det her program, og det er ikke Marjorie Taylor Greene, som du sikkert håbede på. Vi skal til Alaska i stedet for, Mads. Bare lige her til allersidst. Fordi Alaska, de skal vælge nyt kongresmedlem, og det særlige ved Alaska, det er, at de har som end kun ét kongresmedlem på grund af lav befolkning. Det er også et helt ledet sæde, fordi evighedsmedlemmet fra Alaska, altså en mand, der har siddet repræsenteret Alaska i huset i årtier. Han døde sidste år, der blev valgt en suppleringskandidat. Nu skal der vælges et rigtigt sæde op. Det fylder en del i den nationale opmærksomhed, fordi den ene af kandidaterne er Sarah Palin. Så det var hende, jeg ville frem til. Og som vi kigger på meningsmålingerne deroppe, så er det også et dead heat. Altså 538, de vurderer, at der er 51% chance for, at en republikaner vinder, og 49% chance for, at en demokrat vinder. Så det står også tæt deroppe, hvor de er tre kandidater faktisk til valget. Så Palin har stadigvæk en chance. I givet fald vil det være et spektakulært comeback fra hendes side. Ja, det vil det være. Og det vil også være, hvis Mary Peltola, der repræsenterer det demokratiske parti, har mulighed for at vinde, og det ser hun bestemt ud til at have, så vil det også være en meget, meget stor sejr for demokraterne, fordi det her er ikke en naturlig hjemmebane for det demokratiske parti. Mads, det er måske nu, i virkeligheden, at Alaska er det, der svarer til Ringkøbing-Skjern, når jeg tænker mig om. Vi kan jo ikke, det har vi før beklaget os over her i programmet, men grundet copyright-diskussioner, som er uden for vores hænder, så kan vi jo ikke spille musikværken som start i midten eller slutningen af vores program. Og det betyder, at vi for eksempel ikke i denne her uge kan spille musik af Bruce Springsteen, der ellers er kommet med en ny udgivelse, hvor han genindspiller gamle soul hits. Men det kan vi ikke gøre, Mads. Det kan vi ikke. Og vi glæder os jo til at kunne spille musik igen her i kampagnesporet. Og har endda overvejet at indlede med sang for at rette op på det, men er blevet rådgivet til, at det er nok klogest, vi leverer med det. Det er den rådgivning, vi har fået, og den har vi indtil videre valgt at rette os efter, men som altid er det ikke til at vide, om vi pludselig bryder ud i sang af kor. Det ved man ikke, alligevel. Men jeg skal lige have min stemme igen, før vi gør det. Det går. Og det bliver min sangstemme ikke, og det bliver min sang ikke bedre af. Mads Fugle, jeg, David Træs og Peter ud i teknikken siger tak for denne uge, og når vi er tilbage i næste uge, så er det selvfølgelig med en gennemgang og perspektiv og konsekvenser af resultatet af det amerikanske midtvejsvalg. Følg med i det på tirsdag. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.